ardhi, katika ardhi kwa maana ninalilalia tumbo minaljui kutokana na njaa. Wa in kuntu, anasema Abu Huraira, vile vile nilikuwa la ashaddu alhajar ala batni minaljuu, la ashaddu kwa maana nikifunga jiwe ya tumbo langu ala batni minaljuu kutokana na njaa. Wa in kuntu la ashadd alhajara, likuwa bi Abi Huraira anasema nikifunga tumbo la anjiwe ala batni, tumbo ni kwangu jiwe hapa ninafunga na tafuta jiwe nalifunga, hii yote kutokana nini? Minaljoo, kutokana na njaa. Jinsi Abi Huraira alivyokuwa katika hali ambayo ya dhiki na maisha alikuwa katika magumu sana wakati huo, Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba zake. Wa laqad qa'adtu yawman ala tariqihim alladhi yakhrujuna minhu, anasema siku moja nilikaa, ka'attu nilikaa yawman, siku moja ala tariqi, katika njia yao, kwa maana njia ambayo alladhina yakhrujuna hum, watu wanatokea, kwa maana alikaa katika street ambao watu wanapita wanakwenda to and fro. Sasa alikaa siku hiyo hapo katika njia. Walakad kaattu yauman, siku moja nilikaa, ala tariqihi, katika njia yao, yani katika njia wanaopita watu, alladhi, njia ambayo yakhrujuna minhu, wanatokea katika njia hiyo, yani sehemu ambayo watu wanakwenda na kurudi. Walakad kaattu yauman, siku moja nilikaa, ala tariqihim, katika njia yao, njia ya watu, alladhi yakhrujuna minhu, ambayo wanatokea watu njia hiyo, ni maana njia ambayo watu wanapita wanakwenda na kurudi. Anasema nikakaa siku hiyo katika njia hiyo. Famarra bi nabii sallallahu alaihi wasallam tahamaki, akapita bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam na akaniona. Famarra bi, akapitia bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam na akaniona. Famarra bi, yani tahamaki ni kwamba akanipitia mbele yangu an-nabii sallallahu alaihi wasallam. Anasema Abu Huraira, fatabassama hina raani, bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam akatabassam, hina, wakati raani, aliponiona mimi. Tumesema kutabassam ni kwamba mtu kwa anacheka lakini pasipo kuwa na sauti, yadhhak, lakini kucheka huku biduni, pasipo na kutoa kudhihirisha sauti. Kwa bwana Mtume ikawa uso wake umekunjuka, na anaonekana mdomo wake unacheka cheka, lakini hakucheka ile kicheko cha kwa. Kwa wanasema fatabassama, bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam akatabasamu, hina, wakati raani, aliponiona nimekaa katika njia ile. Wa arafa ma fi wajhi, na akaelewa yale ambayo yalikuwa katika usoni mwangu, wa ma fi nafsi, na aliyomo katika nafsi yangu. Kwa bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam alipomwangalia tu, naam, kuna maneno yameruka. Naam. Naam. Wa arafa ma fi wajhi wa ma fi nafsi. Kweli hivyo imeandikwaje? Basi huku kwangu haimo tu, famara bin nabi sallallahu alaihi wasallam. Huko imeandikwa na Abu Bakari, sio? Naam, basi tutakuwa ni katika nusha tofauti. Naam, kwa hiyo famarra bi nabi sallallahu alaihi wasallam, au katika nusha nyingine famarra Abu Bakar wa mara Umar. Naam, akanipitia bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, fatabassama ina raani wa arafa ma fi wajhi, akanifahamu katika uso wangu tu, akanifahamu kuna nini. Wa ma fi nafsi, na akanifahamu katika nafsi yangu kuna nini. Yaani ule mtazamo tu, mtu ukimwangalia unajua kwamba huyu anaumwa, huyu amefurahi sana. Sasa bwana Mtume alipomwangalia tu Abu Huraira, basi alijua katika uso wake kuna nini na katika nafsi yake kuna nini. Bi maana alijua kwamba katika uso wake hana furaha na katika nafsi yake hana furaha, na yote kutokana na sababu ya jaa. Wa arafa ma fi wajhi, basi bwana Mtume sallam akaelewa lilokuwemo katika uso wangu, yani uso wangu ulikuwa hauna raha. Wa ma fi nafsi, na ilikuwemo katika nafsi yangu jaa. Bwana Mtume aliponiona tu basi anielewa hilo. Thumma qala, kisha akasema Aba Hirra, thumma qala Aba Hirra, kisha bwana mtume sallam akasema aba hirra qultu nikasema labbaika ya rasulullah qal akamwambia ilhaq ilhaq inna ilhaq yani kwa maana lahaqa yalhaqu li kama anamwambia ni ungana nami ungana nami kwa maana twende katika safari kwa hivyo ilhaq ungana nami au njoo pamoja nami ilhaq nimetoa katika mabano katika riwaya katika nuska yangu bwana mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia ilhaq njoo ungana na mimi wa madha akaenda bwana mtume sallallahu alayhi wasallam anasema Abu Huraira ya kwamba fa atba'athu nikamfuata mtume sallallahu alayhi wasallam wa madha bwana mtume anaenda fa atba'athu mimi nikamfuata mtume kwa hiyo sasa tunakwenda namfuata mtume sallallahu alayhi wasallam قال اكما بالحق يعني تعال قم تعال نجو توني وماذا اكايدا بنا متومه فاتبعوه ميم يا موري نسمع نكمفواتا بنا متومه صلى الله عليه وسلم فدخل اكاينجيا nyumbani kwake fastaadhana akaomba ruksa kama ilivyokuwa kwamba zimekuja katika sheria kwamba mtu akiingia nyumbani kwake vile vile aombe ruksa kwa maana kutolea watu salamu fadakhala akaingia nyumbani kwake bwana mtume fasika adhana na akaomba idhini kwa baada kutoa salamu fa anasema fa adhina li basi akaniruhusu mimi kuingia ndani fadakhaltu na nikaingia fa adhina li akaniruhusu bwana mtume kuingia ndani fadakhaltu Abu Huraira anasema basi nikaingia ndani kwa mtume sallallahu alaihi wasallam anasema Abu Huraira fawajada bwana mtume sallallahu alaihi wasallam akapata au akakuta labanan maziwa fi qadahin qadahin kwa maana ya glass au kikombe qadah ni cup of milk asema ya kwamba fawajada labanan bwana mtume sallam alipoingia ndani akakuta maziwa katika glass au katika kikombe fi qadah faqal akasema bwana mtume sallallahu alayhi wasallam kuwauliza watu wa nyumbani min aina hadha laban maziwa haya yanatoka wapi min aina hadha laban maziwa haya yanatoka wapi kwa sababu yeye ndo mwenye nyumba na mwenye nyumba anakuwa ni mtu ambaye anajua kilichomo ndani ya nyumba yake kilichomo anafahamu na kilichokuwa hakipo hakifahamu sasa alipokuja anakuta glasi ya maziwa ikabidi aulize Eba haya maziwa yanatoka wapi? Ni moja katika kuonesha umuhimu wa watu kuchunga majumba yao. Kila kinachoonekana basi cha ziada kiaulizwa. Kwa maana bwana hiki kinatoka wapi? Sasa mwanamume katika nyumba akawa ni bubu, hawezi kuuliza chochote. Hii ni hatari. Kwa hivyo leo kakiona hichi kanyamaza kimya, kimeletwa kingine kanyamaza kimya. Mwisho inakuwa tena nyumba inakuwa si nyumba. Lakini bwana mtume mpaka kauliza maziwa haya yanatoka wapi? Min aina hadha al-laban? Maziwa haya yanatoka wapi? Qalu wakasema kumjibu watu nyumbani kwake. Anasema ahadahu laka fulanun au fulana. Ahadahu yani kwa maana ametoa zawadi maziwa hayo kwako wewe laka kwako wewe fulanun kuna mtu mmoja ambaye hakutaja jina lake au fulana. Kwa maana mwanamke hakutaja jina lake. Ahadahu laka maziwa haya yameletwa ni zawadi yako. Ahadahu laka ni zawadi yako yani amekuzawadia wewe fulani kuna bwana mmoja au fulana au kwa maana mwanamke huyo au fulana hakutaja jina kala bwana mtume sallam akasema abahir kultu Abu Huraira akasema na nikasema labaika ya rasulullah qal bwana mtume sallam akasema ilhaq kwa maana nenda ila ahli sufa fad'uhum bi الحق الحق يا هبا كما انا الحق نينا الى اهل الصفه وقت الصفه هي تنجي كتزغمزا كلكوا كنا ها وقت الصفه وقت الصفه ni watu ambao walikuwepo msikitini kwa bwana mtume swalla sallam wanafika 80 watu hali zao duni kama hadithi zilizoeleza hawana lolote kwa maana maisha yao magumu lakini wana imani wamemwamini mtume swalla sallam waende wapi hawana kazi hawana chochote hasa wanaitwa ahlus sufa anasema nenda kwa watu wa sufa idhhab ilhaq idhhab nenda ila ahlus sufa fadohum li niitie kwa maana waite kwangu, fadohum li waite kwangu kwa maana wa, niitie watu hawa, fadohum li ni waite waje kwangu. Qal akasema wa ahlu sufa adhyafu alislam. Sasa hapa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anawaelezea sifa za watu wa ahlu sufa ni akida gani kwa hali zao. Akasema ahlu sufa hawa ni wageni wa Islam, adhyafu alislam, wa ahlu sufa ni adhyafu alislam, la yauna, la yauna ila ahli, kwa maana hawana jamaa wakuwa wakwenda kurudi kwa ajili ya kupata riziki zao. La yauna ila ahli, ahli kwa maana ni family members, kwa hivyo hawana family yauna ya kurudi ikawa mtu anafanya anapata matatizo, hebu nende kwa mjomba wangu, anapata matatizo hebu nende kwa ami. Sasa hawa ni kwamba walikuwa hawana members family ambao wanaweza wakarudi kwa ajili ya kusaidiwa, kwa akasema la yauna, yani kwamba hawakuwa pahala pa kurejea ila ahli, kwa watu wote walikuwa hawana jamaa wala mali, wala vile vile watu hawa watu sufa walikuwa hawana mali, wala ala ahadin, wala walikuwa hawana rafiki yoyote, wala mali, wala walikuwa hawana mali, wala ala ahadi, wala walikuwa hawana rafiki, yani mtu ambaye alikuwa kuweza kuwasaidia. Wakana walikuwa tu hawa idha atathu sadaqatu anapoletewa bwana Mtume sadaqa, ba'atha biha ilayhi, bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam anawapelekea. Walikuwa tu hawa idha atathu, bwana Mtume anapoletewa sadaqa basi ba'atha ila biha ilayhi anawapelekea. Walam yatanawalu minha shay'a, lam yatanawal, kwamba bwana Mtume alikuwa hali katika sadaqa ile chochote. Hii kutokana na ahadithi ya bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam alipoeleza mwenyewe katika hadithi kwamba wao ahlul baiti wameharamishiwa kula sadaka, walikuwa hawali sadaka. Kwa hivyo Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa hapokei sadaka, na ahlul baiti yani nyumba yake yote walikuwa hawali sadaka. Kwa hiyo akiletewa sadaka bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam anawapelekea watu wa sufa, na yeye ni kwamba la yatanawalu min shay, halikuwa hali chochote kutokana na kaida hii ambayo kwa bwana Mtume sallam alikuwa hapokei sadaka. Anasema walam yatanawalu minha shay'a, wala bwana Mtume alikuwa hali chochote katika sadaka hiyo anawapelekea watu wa sufa. Wa idha atatu hadiya, lakini bwana Mtume sallam anapopelekewa zawadi arsala ilayhim wa aswaba minha wa ashrakahum fiha, anapopelekewa zawadi bwana Mtume sallam arsala ilayhi, anapelekea kwa maana anatumia sufa zawadi, bwana ya Rasulullah hii nimekuletea zawadi nini, mbuzi huyu ni zawadi si sadaka huyu ni mbuzi no. Basi bwana Mtume sallam kwa kadiri anavyofanya ni kwamba atachinjwa mbuzi yule, alafu arsala ilayhim, anapelekea bwana Mtume sallam wa aswaba minha, na yeye bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam huwa anachukua fungu anajimegea fungu katika ile hidayah, kwa sababu hidayah ilikuwa bwana Mtume anapokea, ama sadaka la wa aswaba minha, na yeye bwana Mtume anachukua fungu katika hadia hiyo wa ashrakahum, na anawashirikisha wale ahlu sufa fiha katika hiyo zawadi, wa ashrakahum fiha, anawashirikisha bimaana kwamba aya kuleni mbuzi mmeletewa zawadi, lakini mguu nitachukua mimi, wa aswaba minha wa ashrakahu fiha. Naam, fasaali dhalika Abu Huraira, anasema bwana hili mimi nilisikitisha sana fasaani, kwa maana niliingiza katika huzuni, so yani kitu ambacho kilichokuwa kibaya, nikahisi nikaona huruma sana jinsi watu hawa walivyokuwa wameshikamana na dini, wamemwamini Mtume na hali zao ngumu kiasi hiki. Fasaani dhalika, nikanitisha huzuni jambo hilo. Fakultu, nikasema, anarudi katika habari ile ya mambo ya maziwa sasa ale. Akasema wama hadha al-labanu fi ahli sufa, anasema maziwa haya yatatosha nini watu wa sufa? Maziwa yenyewe ni katika glasi moja tu, lakini bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam ashanaambia el haq ila ahli sufa fad'uhum li, nenda kwa watu wa Sufa na waite waje kwangu. Watu walikuwa 70 mpaka 80 hawa. Kuna kaglas moja Abu Hurairah ndo anaanza kusema wama hadha al-laban fi ahli Sufa. Maziwa haya hivyo kweli yatawatosha watu wa Sufa, watu zaidi ya 70 glasi hii? Akasema kwamba kuntu ahaku an asiba min hadha al-laban, mimi na haku an asiba kupata min hadha al-laban katika maziwa haya sharbatan, yani funda moja atakawa biha, ili nipate nguvu atakawa nipate ile nguvu biha kwa haya maziwa. Kuntu, na mimi anasema Abu Hurairah, ahaku nilikuwa na haki zaidi, kwa maana ninastahili zaidi an usiba kupata min hadha al-laban katika maziwa haya angalau shurba yani ile funda moja, basi nilikuwa na haki kupata funda moja la maziwa ili nipate atakawa nipate kuwa strong biha kutokana na hali hiyo, kwa sababu ilikuwa hali yeye bwana Mtume salam amemuokota Abu Hurairah njiani vipi ya Abu Hurairah kajikunyata hivi njoo, na maana alikuwa ubao mkali, alafu anakuta glasi ya maziwa. Glasi hiyo anaambua sasa tawaiti watu wa Sufa. Watu wa Sufa wamejazana hivi. Abu Hurairah anasema, "Hey, tukufanyaje hivi? Mimi angalau ningepata funda moja tu. Wakija hapa nitapata chochote mimi?" Anasema fa idha ja'u basi wakaja wa amarani na akaniamrisha fakuntu ana utihu. Anasema kwamba fa idha jaa basi tahamaki wakaja, kwa maana baada ya kuwaita wakaja, fa idha jaa wakaja wa amara ni bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akaniamrisha, anasema fakuntu ana utihim, yani mimi sasa ndio nilikuwa ni kwamba na wapa yale maziwa ambayo yalikuwa katika glasi. Akasema Abu Hurairah wa ma asa an yablughani min hadha al-laban, katika nafsi yake anasema huenda maziwa haya yasinifikie mimi. Anasema wama asa an yabulugha, huenda asa maziwa haya yasinifikie mimi min hadha al-laban, kwa maana kwamba ni hali ambayo mobu ya watu glasi moja, sasa ikiwa watakunywa mimi kweli ndo nitapata, anajizungumza katika nafsi yake. Wa ma'asa an yablughani, huenda yasinifikie min hadha al-laban maziwa haya. Anasema walam yakun min ta'ati Allahi wa ta'ati rasuli buddu, lakini ilikuwa hakuna budi kuitii amri ya Allah na amri ya bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Walam yakun min ta'ati Allah wa ta'ati rasuli buddu, yani ilikuwa hakuna budi kutii amri ya Allah au kumtii Allah na kumtii mtume wake. Akusudia Abu Hurairah kwamba maziwa glasi moja ishapewa amri ya kawaita ya Sufa zaidi ya 70, maziwa yenyewe yeye mwenyewe roho inamtoka, asema utakuwaje mambo haya? Lakini bwana sikiliza, amri ya Allah inabidi itiwe na amri ya mtume itiwe, kwa hivyo hakuna budi, lazima nikamwaite tu basi, hakuna budi, hakuna ujanja ujanja kwamba labda nende ya Rasulullah nimekwenda hawapo au ninyi kwanza mfano, alafu asema nabii nikawaiti, hakuna budi kutiiwa Allah na mtume wake. Anasema walam yakun min ta'ati Allahi wa ta'ati rasuli rasulullah budda, yani hakuna budi kumtii Allah na mtume wake mahma kana. Anasema Abu Hurairah fa ataituhum, nikawaendea, fada'utuhum nikawaita, fa ataituhum nikawaendea ahlu Sufa, fada'utuhum nikawaita, fa akbalu wakaja, wastaadhanu wakaomba ruksa, yani assalamu alaikum wakabisha hodi, fa akbalu wakaja watu wa Sufa, wastaadhanu wakaomba ruksa kuingia ndani. Anasema fa adhina lahum, bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam akawapa ruksa waingie ndani, wa akhadhu majalisahum min albayti, na wakachukua sehemu yao ya kukaa katika nyumba hiyo, wa akhadhu wakachukua majalisahum yani ile position yao ya kukaa milal bait katika nyumba, ibara katika nyumba, hususan bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kulikuwa kuna sehemu ambayo haruhusi kukaa mtu mwingine yote isipokuwa mwenyewe bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na ilikuja hata katika kisa kimoja cha Ummu Habiba huyu binti Sufyan alipolewa na bwana mtume SAW, Abu Sufyan alikuwa bado hajaslimu na alikuwa katika safari zake za kibiashara na kwenda Sham. Alipopita Madina akaona, akamwangalia mtoto wake ambaye aliolewa na mtume SAW. Alipofika Abu Sufyan akakaa katika sehemu ambayo kama kigodoro ambacho ndicho anakaa mtume SAW. Ummu Habiba akamwambia baba yake kwamba kom, ondoka baba, ondoka baba, ondoka bana, hii ni nafasi ya mtume, wewe ni kafiri, ondoka ondoka ondoka ondoka ondoka. Kwa mtume SAW alikuwa ni katika nyumba ana sehemu ambayo hawezi mtu mwingine kukaa, na hii ni ada kwamba katika Uislamu kwamba unapoingia katika nyumba ya mtu lazima uoneshe mahala pa kukaa. Kuna sehemu nyingine ni ya mwenye nyumba tu special, sio unakwenda unajikalia tu. Kwa hiyo hawa wanasema kwamba walipofika ndio fadakhalu fa'adna lahum bwana mtume akawaruhusu, wa akhadhu majalisahum, na wakawa wamechukua nafasi yao, kwa maana kwamba sehemu yao ya kukaa, minal bait, katika nyumba. Qal, akasema bwana mtume, ya Aba Hira, kuntu, nikasema, labaika Rasulullah, khud, chukua, fa'atihim, wape maziwa haya, khud, chukua glasi hii, fa'atihim, wape haya maziwa. Qal, anasema Abu Huraira, fa'akhadhtu al-qadah, nikachukua ile glasi, fa'akhadhtu al-qadah, nikachukua ile glasi, na faja'altu, nikajalia kwamba nikafanya kitu gani, u'tihi rajul, nampa mtu mmoja mmoja, u'tihi rajul, haya bana kunywa, fayashrab, anakunywa mtu hata yarwa, neno yarwa bimaana rawa, inapokuja katika shurba, neno rawa lamaanisha kwamba mtu mpaka pale kiu yake inapokatika. Hata matangazo ya vinywaji hivi unasikia soda fulani inakata kiu, inaondosha kiu, ndio maana hii neno yarwa. Kwa hivyo hapa anasema kwamba fasharibu, anasema faja'altu utihi rajula, basi nikawa nampa mtu katika watu sufa wale wako zaidi ya 70 hao, anasema fayashrabu, anakunywa mtu maziwa hayo katika glasi hiyo, hata yarwa, mpaka mwenyewe kiu yake inakatika. Thumma, kisha yarudu alayya alqadah, anamrudishia glasi, faatihi rajul, nampa mtu mwingine, fayashrabu, anakunywa hata yarwa, mpaka anakata kiu yake. Thumma yarudu alayya alqadah, kisha akimaliza anamrudishia glasi. Thumma yarudu alayya alqadah hatta antahaitu ila nabii sallallahu alayhi wasallam, mpaka nikamalizia intahaitu ilayya nabii sallallahu alayhi wasallam, mpaka nikamalizia kwa bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Anasema thumma yarudu alayya alqadah, kisha ananirudishia mtu glasi, hata ntahaitu ilayya an-nabiy sallam, mpaka nikamfika kwa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hivyo ilikuwa swala hili, anampelekea mmoja anakunywa mpaka mtu anashiba, anamrudishia Abu Huraira, bwana asante bwana. Abu Huraira anampelekea mwingine, anakunywa maziwa hayo, bwana asante bwana. Alimuhimu ikawa watu 70 hao, kila mmoja amekunywa na kiu yake ikakatika. Sasa akabakia bwana mtume SAW anataka sasa kumpelekea. Anasema Abu Huraira, waqad rawiya alqawm kulluhum, watu wote wakawa wameshiba, rawiya, wamekata kiu yao, alqawm kulluhum, watu wote walokuja pale katika halo sufa. Fa akhadha alqadah fa adaa ala yadihi, bwana mtume SAW akachukua glasi ile na akaiweka mkononi mwake. Fa akhadha alqadah fa wadaa ala yadihi, akachukua bwana mtume SAW glasi ile, na yeye ndio alikuwa sasa mtu wa mwisho, akamalizia, kwa maana akaweka mkononi mwake. Fa nadhara ilayya, anasema Abu Huraira, akaniangalia bwana mtume, fatabassama, akatabasamu. Kwa hivyo hili tabasamu la pili, la kwanza lile alipomkuta njiani kajikunyacha, akatabasamu. Na hapa sasa kuna maziwa, bwana mtume SAW watu wote wameshakunywa, kabakia yeye na Abu Huraira, basi anasema Abu Huraira, fanadhara ilayya fatabasamu, akaniangalia bwana mtume akatabasamu. Faqal, bwana mtume akasema, Aba Hira, kultu, nikasema, labbaika ya Rasulullah, anasema baqiyat ana wa anta, mebakia mimi na wewe, tushakunywa maziwa katika glasi moja, na kila mtu rawa ameshiba kabisa kabisa. Baqaitu ana, nimebakia mimi wa anta, yani wewe, mimi na wewe. Kultu, nikasema, Abu Huraira, sadaqta ya Rasulullah, qala qasima iq'ud fashra. Kwa bwana mtume sasa akamtanguliza Abu Huraira, akamwambia iq'ud ka washrab nakunywa. Anasema faka'attu nikaka tushrabtu nikanywa maziwa hayo. Faqal bwana mtume sasa salam akamwambia ishrab ishrab. Kuna maana Abu Huraira alikuwa akinywa kwa mtu anaambia zidi zidi ishrab zidi zidi glasi moja hiyo zidi ishrab endelea bwana kunywa kunywa kunywa. Asema fashrabtu nikanywa. Fama zala yakulu, basi bwana mtume akawa anaendelea tu kusema ishrab kunywa kunywa endelea tu kunywa. Fama zala yakulu ishrab kunywa endelea tu kunywa. Hatta qultu mpaka mwisho nikasema ya Rasulullah la bas basi wala walladhi ba'athaka bilhaqqi, naapa kwa yule aliyokutuma wewe kwa haki, yani naapa kwa jina la Allah la ajidu lahu maslakan, kwa hakika siwezi kuyapatia maziwa haya nafasi katika tumbo langu, yani tumbo sasa limekuwa limeshajaa. La ajidu lahu, siwezi kuyapatia maziwa hayo nini maslakan, maslakan kwa maana nafasi chemba katika tumbo, maziwa tumbo lishajaa kila nikinywa na deni kila nikinywa. Sasa bwana mtume tumbo langu tena sasa hali na nafasi kiasi ambacho basi bora tu iwe katika hali kama hiyo. Qal akasema faarini kwa maana faarini nipe nipe mimi ninywe faarini nipe mimi ninywe. Bwana mtume anamwambia Abu Huraira faataituhu alqadha, nikampa glasi ile bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Fahamidallah, bwana mtume akamhimidi Allah wasamma na akasema bismillahi wa shariba alfadla, na akaba akanywa yale yaliyobakia alfadla, kwa maana yale yaliyobakia anasema faarini, yani bwana mtume akamwambia Abu Huraira nipe nipe maziwa mimi. Fa ataituhu alqadah, nikampa glasi. Fahamidallah, akamhimidi Allah alhamdulillah. Kisha waisama akasema bismillah wa shariba, akanywa bwana mtume alfadla, yani yale maziwa yalobakia. Rawahu al-Bukhari, hadithi hii ameira Imam Bukhari. Kwa hadithi hii inaonesha fadhila za njaa kama tulivyoona katika mirefu kabisa kabisa. Kwa inshallah tutaendelea tena kesho na hadithi inayofuatia, na kwa upande wa lugha inshallah tutasimama leo kwa sababu muda umeenda sana kidogo. Kwa inshallah lugha tutaendelea tena kesho. Akulu hadha, astaghfirullah li wa lakum.